Ik ben live radio aan het maken. Het is nu even een beetje stil. Patapoe. Ja. Huh? Kom even zitten. Ja, anders kan ik je niet verstaan. En nou ben je meteen op de radio. Okay. Dus, Patapoe, is dat een zelfbedacht woord? Of wat is het? Zelfbedacht gewoon een soort. Nee, dat bestaat dat al, weet ik veel, 80.000 jaar. Nee, oh, wat is dat dan? Het is een radiozender. Nee, je hebt dat gewoon zelf. Nee. Dat bestaat al helemaal niet. Oh, okay. Ik zit er pas bij, pas 15 jaar of zo. Oké. Waar gaat het een beetje over? Over het leven. Ik weet niet, waar gaat het over? Van alles, waar het gesprek... Vrijheid gaat het over, denk ik. Ja, dus dan kan je bij alles uitkomen, ja. Ja. Ja, ja. Oh, dat is eigenlijk wel handig, ja. Het enige gebod. Ja, precies. Ja, maar jij vroeg podcast en dat, ja, hoezo? Hoe kom je daar nou weer bij? Nee, dat zijn mijn vrienden. Oh, oké. Zo zit je niet, is dat... Ja, nee, ik podcast vind ik veel te ingewikkeld, joh. Ja, ik snap het ook niet van, ik kan alleen aanklikken. Nou ja, weet je, het voordeel van live, ik ga het nog maar een keer zeggen. Het grote voordeel van live radio uitzenden is dat als ik daar op stop druk, dan is het klaar. Mijn handen vrij, dan ben ik gewoon weer een vrij man. Ja, als jij een podcast maakt, dan ben je de hele tijd zenuwachtig, hè? Want dan moet je dit en dan moet je dat. En, shit. En dan, dan heb je uiteindelijk al je materiaal verzameld en dan ga je in een donker hok zitten. Ja, ik snap. En dan ga je, ik moet dit, ik moet dat, wat muziekje ertussen, man. Wat een toestand, joh, echt. Nee, maar heb je overtuigd, moet je niet aan denken. Nee, dat... Dus ik doe live radio, maar voor het gemak heb ik is het slow radio. Slow radio? Slow, dat is langzaam. Ja, gewoon... Ik heb geen tijdbeperkingen. Ik zit hier... Precies. Ik heb alle tijd, ik kom jou tegen, of jij komt mij tegen, weet ik niet. En nou zit ik veel te veel te praten, maar wat... Nee. Wat doe jij hier? Hoe kom je heen, Noord? Wie ben je eigenlijk? Ik ben Matthijs. Oh, Matthijs. Hallo, ik ben Hans. Oké, aangenaam. Nee, ik heb zelf een volkstuintje in Velsenoord. Wacht even, ik moet even luisteren of het hard genoeg is. Oké. Ja, ik praat zacht, hoor. Ja, je hebt een zachte stem, maar dat is helemaal niet erg, want dan kunnen we gewoon... Zeg nog eens wat. Ja, test. Ja, nou, dat is hartstikke goed. Oké, top. Nee, ik heb een volkstuintje. Ja. En toen, nou, ik zat eerst gewoon in een woning met mijn moeder en een nieuwe vriend, maar... Dat klikte niet. Met die vriend of met je moeder? Of nee, met z'n allen? Die vriend vooral. En toen is dat nog een beetje... Ja, heel het is gewoon binnenkomen dringen in jouw leven. Ja, precies. Een beetje op die manier. Nou, gezellig. Ja, niet echt dus. Nee. Toen heb ik het nog wat uit kunnen rekken, uit kunnen stellen, zeg maar, mentaal. Maar toen op een gegeven moment... Ja, moet je gewoon niet meer te doen. En nu zit ik dus met mijn moeder op een volkstuin. Oh, met je moeder? Ja, wel allebei een eigen huisje, allebei een eigen tuintje. Oh, wacht even. En die man? Die zit nog in zijn woning. In die woning? Oké. En jouw moeder heeft een huisje? Op en jij hebt een huisje? Ja. Op hetzelfde terrein? Ja, op hetzelfde park, ja. Maar niet naast elkaar? Nee, dat niet. Wow. Perfect! Ja, het is wel handig. Wauw, gefeliciteerd, man. Dat is te gek, man. En dan mag je gewoon wonen? Gedoogd, zeg maar. Dus dat is wel weer wat minder. En dan in de winter eigenlijk niet. Toch weer een zwaard van Damocles ergens. Precies. Ja, en toen... Maar het is wel een mooie situatie. Ja, dat zeker. Ja. Is het een goed huisje? Kan je goed slapen? Kan je goed wonen? Ja, zeker. Keukentje. Ik heb het een beetje hetzelfde stijl als hier. Heb ik het een beetje. Te gek, man. Ja. Leuk, joh. Ja, en ik heb ook... Welk park is het? Wijkeroog, in Velsenoord. Oeh, ja. Naast Tata's hier. Oh, ik. Kijk. Lekker frisse lucht. Precies. Van de zee, hè? Zeelucht heb je. Heerlijk is dat. Lekker bootjes. Nou, je ziet er nog wel gezond uit. Ja, dat is Waar ben je daar opgegroeid in die buurt dan? Ja, in Beverwijk. Dus dat is eigenlijk maar maak je je dan zorgen over wat je allemaal ingekregen hebt dankzij je omgeving? Ja en nee. liever niet, maar het is op dit moment wel even zo. Zeg ja, maar. Zo'n dingetje. Maar het is niet dat ik dit mijn leven is, ja. Zeg maar. Nou ja, maar het zijn wel, voor een deel zijn het forever chemicals, weet je wel. Dat zijn dingen die nooit meer weggaan. Die heb je in je gekregen. Ja, die ga je lichaam nooit meer verlaten. Hoi, ik ben Tigo. Hallo, ik ben Hans. Hoi. Oh, was jij, zat jij daar? Oh ja, sorry. Ja, ik, wil je erbij? Ja, ik kom er even. Nou ja, we zijn live op Radio Pattenpoe. Dus alles wat je zegt wordt uitgezonden. En dan zet ik hem even een klein beetje anders neer, zo. En dan kunnen we alles goed horen. En als jullie dan nu even met elkaar gaan praten, dan kan ik even luisteren of het goed is. Dus, nou, steek van wal. Ja, wat heb jij... Wow! Oh, daar gaat het bijna. Een steen, we hebben een steen nodig. Oh, een dimblad is ook goed. Even iets schuins zetten, denk ik, want hij staat precies op zo'n tietjesdom. Ja, kijk, nou blijft hij staan. Hij is wel een beetje wankel. Er moet een gewicht aan op. Ja, kijk. Ja, precies. Leg maar op een van die... Nee, op. Ja. Oh, nee, maar het is hout. Het moet iets zwaars. Een steen. Ja. Kijk. Nou, ga nou nog eens praten. Wat heb jij erin zitten? Alsjeblieft. Nee, maar ga even relaxed zitten, want je zit nou krampachtig. Hoe? Ja, zo moet je wel goed te verstaan zijn, denk ik. Ja, zo. Ja, het is wel een beetje zacht hoor. Even een beetje opendraaien. Doe nog eens. Dus zo goed te verstaan? Ja, dat is echt. Dat is een stuk beter. Ja, ja, ja. Het is ook beter voor de soundtrack, dan heb je iets meer vliegtuigen en vogels. Ja. En hij heeft het waarschijnlijk al gevraagd, maar waar werd het precies op uitgezonden? Oh, Radio Pattenpoe. Oh ja. Dan kun je een... Ja, op het tuintje en een doek een beetje met voedsel proberen dan zelf te kweken. Ik heb niet zoveel van die kaartjes meer. Maar ja, wij zijn samen hier. Dus, maar jij hebt een volkstuintje, jij woont daar met je moeder. Ja. Op afstand. Ja, op afstand, ja. Ja, briljant, joh. Toevallig heeft mijn moeder wel een nieuwe woning over 2 maanden. Oh, dus gaat ze gewoon wegverhuizen. Ja, ja. Ja. Vind je dat leuk? Of gaat ze ver weg? Nee, nee, aan mijn ouderen. Dus 5 minuutjes lopen. Oh. Dan is het ook wel fijn met wassen en zo. Ja, maar, ja, ja. Daar ja, loop ik nu wel dan tegenaan. Ja, ja, ja. Ja, maar is het niet, hebben ze niet op dat tuinpark gewoon een collectieve wasmachine of zo? Dat is toch zo simpel als wat? Ja, ja, eigenlijk wel, hè? Zo denk je gewoon ook. Daar heeft toch iedereen wel aan? Doe je eurotje 1 of 2 en een douche of zo, weet je wel? Precies, maar dan wordt het weer een recreatiepark en dat willen ze niet. Het moet eigenlijk volgens mij. Het heeft niks met, recreëren te maken. Dus je leren wel wassen. Ja. Nou. Gevaren zijn de wereld nog niet uit, hè? Absoluut niet. Gevaarlijk hoor, recreërende mensen. Ja. Maar op hoor, als je. Ze willen echt als volksmoestuin houden, dat mensen daar echt alleen voor. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel goed. Ik bedoel, daar zijn ze voor en dat is prachtig. Ja, absoluut. Ze zijn hard nodig, die tuintjes, weet je. Ik merk het zelf. Ik ben keihard aan het tuineren, ik woon op Driehoog. En ik heb een balkon gewoon, ben ik aan het toveren. Ik ben aan het omtoveren tot de tuinomgeving. Ja. Dat je toch nog een soort tuintje hebt op een rapport. Ja, probeer er een mooi ding van te doen. Iets moois. Het is best wel mogelijk. Het wordt gewoon een kunstwerk met organisch groeiende elementen. Ja, zeker. Met klimplant of zo? Dan weer, nou, ik heb allerlei groenten. Ik heb olijfkomkommers. Die groeien tot 4 meter hoog, zeggen ze. Op de verpakking. Dus ja, ik vind het wel spannend hoor. Ja, dat zeker. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, weet je wel. Ik ben helemaal niet zo'n goede tuinier of zo, maar ik doe maar wat. Het groeien, dat op zich, dat gaat vanzelf, weet je wel. Ja, je moet alleen zorgen dat je het een beetje ondersteunt. Een beetje voorspelbaar, hè, want ik weet wel een beetje wat ik doe. Ik heb wel vaker iets met groenten gedaan. Maar ja. Wat er precies uitgekomen is, altijd de vraag. Ja. En ik hoop ook maar gewoon op genoeg bezoekers die aanwijzingen geven. Mag ik een slokje van jou nog warm? Oh shit, ja, ik had nog een bestelling uitstaan, maar er was nog geen reactie op. Misschien dat jullie nog geen oplossing weten. Een bestelling. Ik had een bestelling uitstaan voor een patatje met. Beide. Maar ik kan zelf niet meer lopen of zo. Ik kan echt niet meer lopen. Dat is gebeurd? Heel pijnlijk als ik ga lopen. Wat is er gebeurd? Ja, een blote voetenziekte. Ik ben, ik heb mijn volle gewicht op een steentje gezet waarschijnlijk. Ja. Ik heb het evenement zelf niet als zodanig geregistreerd. Maar het effect is wel dat het nu heel dik en rood is. En, ik nu nergens last van heb. Maar totaal niet. Maar zodra dat stukje van mijn voet op de grond komt, dan doet het pijn. Ja, en niet een beetje of zo. Dus ik weet niet, als jullie iemand zien bewegen in de richting van Sofrietje. Daar toch? Daar, ja. Oh, ja. Dan wil ik graag een plus 1 gaan, dat iemand dan nog een extra patatje met me neemt. Wij nemen er zo meteen wel eentje bij. Dat komt wel goed. Ja joh, ik heb alle tijd. Ik heb echt alle tijd. En ik weet dat als ik het een paar keer zeg, dan gebeurt het. Ik had van de week, ik was aan het tourneren en ik had heel veel grond, want ik probeerde de grond van de Green Tribe te redden. Want die moeten weg. Die hebben 6 jaar lang keihard gewerkt om de grond goed te maken. En die is nu echt goed. En nou moeten ze weg. Dus die grond, die moet ergens heen. Dus daarom ben ik aan het tourneren op mijn balkon. Zoveel mogelijk grond herbergen. Is het niks voor jou? Daar wat grond op halen? Ja, doe het. Zelf wel grond beschikbaar. Ja, ja, ja. Zeker. Green Tribe. Moet je even met Choco in Slotervaart. En wat kost de grond? Niks. Kan je het gewoon, nee, red het alsjeblieft. Neem het mee. Zorg dat het overleeft ergens. Zorg dat het... Ja, bij hem in de tuin komt het goed van pas. Ja, joh, tuurlijk. Zat grond nodig. Ja, misschien een foto. En bij hem was het heel veel drapperig en ook veel klei. Oh, dus er moest heel veel uitgehaald worden en eigenlijk heel veel zakken en nieuw potgrond erop om er te zorgen dat die grond vruchtbaar wordt. Dus eigenlijk een hele vruchtbare grond. Ik heb enorm geluk. Ik ben namelijk allergisch voor die potgrond uit de winkel. Ja? Ja. Dan krijg ik enorme uitslag aan mijn vingers. Ja. En ik ga enorm niezen en snotteren en beroerd, jongen. En als je dan deze gebruikt... Dan en als het deze grond is, ja, dat is gewoon goed spul. Niks aan de hand. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon een rotzooi, weet je. Dat is gewoon allemaal fijnstof en zo. Dat weet ik veel. Oh, dat is een beste foto's, maar ik heb dan ook wat... Wauw, wat een paradijs! Ja. Fuck! En dan mag jij gewoon wonen. Ja, dat heb ik eigenlijk ook zelf gemaakt. Zullen we even kijken? Ja joh! Het was eigenlijk eerst gewoon een grasveld. Ja. Heb je zelf een huisje gebouwd? Nee, dat huisje stond er dan op met een grasveld. Ja? Maar we hebben er wel heel veel aan gedaan. Ja. Oh, je hebt samen gedaan, je bent ja, hij woont daar, maar ik ben er eigenlijk heel vaak. Je bent veel liever daar dan ergens anders. Ja, het staat op gewoon een soort hier, maar dan heel klein. Ja, dus we maken daar ons eigenlijk ons eigen ruigoord van. Een heel klein eigen kosmisch lekje. Juist, precies. En hier heb ik dan een amandelboom. Wat? En die hangt dan helemaal vol. Nee, met amandelen? Ja. En ik ben dan wat speciaal. Hoe kan dat nou? Ik ga maar even kijken of ik, want ik heb ook heel veel video's van jou op de tuin. Amandelboom? Ja, en ik ben meer van de speciale soort, vind ik wel geinig. Ik heb hier bijvoorbeeld een abrikoos geplant. Okay. En vandaag dan een lychee-boompje. Ah, oké. Okay. Hey, kan dat allemaal zomaar groeien hier? Ja. Ja. Je moet wel weten dan weer wat je haalt, want ik heb ook sommige dingen en die overleven dan niet. Ja, natuurlijk. Ja, je probeert gewoon wat je hebt, toch? En sommige dingen doen het goed en andere niet. Ja, zo werk ik ook op mijn tuin. Ja, klopt. Dus doe maar wat, zoveel mogelijk verschillende dingen. Ja, en die amandelboom is dan best wel speciaal dat hij het bij mij doet. Ja. Anderen hebben hem ook op de tuin geprobeerd en daar doet hij dan niet. Ah, oké. Okay. Ja, dus je hebt wel echt een speciaal plekje. Ja. Cool. Of speciale handen, of speciale stem, of wat zal het zijn. Het werkt. Dus ik krijg ook een foto echt op het begin, dat is wel geinig om te laten zien. Hey, kijk, zo was het eerst. Dat is gewoon de vlag. Ja, gasver. Nou, dat is wel echt een hele goede verandering, zeg, tering. Ja, al is het maar een paar vierkante meter. Het universum staat daar in grote dankbaarheid te kijken, hoor. Mooi. Hoe heet het nou? VVV Wijkeroog. Volkskamervereniging Wijkeroog. Nou, lieve luisteraar, ga daar maar eens even kijken. En hoe vinden we jouw paradijs dan? Je kan aankomen en dan rij je als het goed is boven de A9. Dan heb je daar een geel bord aan de linkerhand. Dan kan je hem aan het water neerzetten. Dan wat kan je aan het water neerzetten? Je auto. Oh, oké, okay, je moet op parkeer, zeg maar. Ja. Eigenlijk moet je dan maar gewoon even rond. Ik denk dat je het wel zo ertussenuit kan vissen. Het valt te herkennen aan de hekken vooraan. Met passiebloem en Oh ja, die vind ik zo mooi. Ja. Dat is die ene gast op de Green Tribe, Ronald, die heeft toen we daar kwamen, 6-7 jaar geleden, heeft hij één passiflora in zijn, naast zijn container gezet. En dat is uitgegroeid tot een groen scherm vol met bloemen. En dat zijn zulke mooie bloemen, die passiflora, echt ongelooflijk, jezus. En dat zijn echt zulke dikke stammen, weet je wel, en dat loopt helemaal zo mooi. Maar die, ik heb... Huh? Je hebt ze ook met fruit. Ja. Die groeien eigenlijk niet. Ja. Maar ik heb, mooi is, ik heb dus een, dat ding dat schiet overal omhoog eromheen, weet je wel. Dus ik heb een van die, één stekkie heb ik van hem gekregen. Die heb ik meegenomen. Dan heb ik nog een ongeluk onderweg, alles is omgevallen en zo. En, uiteindelijk had ik hem dus thuis. En twee weken lang heb ik dus naar een dood ding zitten kijken. Doe het. En opeens, yes, dus die gaat het gewoon doen. Ik heb ook trek in dat. Ah, ik heb zo'n zin in. Heeft u misschien trek in een paar kistje? Ja. Roasted and salted. Eerst even. Roasted and salted. Roasted and salted. Alsjeblieft. Ik vind het wel een beetje jammer, als ik een filmpje kijk, dat ik dan niet de smaak al. Ja. Dit is de pattenpoes smaaktest nummer zoveel. Ja, het is van cashewnoten van Duivis. Nou, we mogen geen merknamen noemen. Sorry? Geen merknamen. Ze zijn merkloos. Deze zijn merkloos. Oh, oké, okay. Merkloos. Ja. En de kwaliteiten zijn volgens de verpakking? salted. Ja. Oven roasted. Oven roasted. Great cashew flavor from the oven. Even kijken, sinds 1806. Ja. Zijn er nog meer kwaliteiten? Source of protein. Is dat een kwaliteit? Ja. Oh. Dus dat betekent proteïne. Ja. Dus goed voor je lichaam. Oké. En, Het is een bron van proteïne. Ja, het is een bron van proteïne. Ja. En een source of vitamins en minerals. Dus, okay. En wat ga ik daar dan van merken, precies? Weet je? Ja. Ik denk dat je er niet per se iets van zou gaan merken, per direct, maar het toevoeging hebben. Lijkt wel iets wat goed is om... Ja, noten zijn wel goed, alleen is het jammer dat het gezout is. Eigenlijk is ongezout ja, beter. Ja, hoeveel zout zit hier dan in, weten we dat? Dat kunnen we zien. Waarvan zout? Ja, ik heb alleen net. Kijk eens. Ja, het is die ook werk hoor, eten. Hij heeft hem nog bewaard. Kijk. Die hebben we nog bewaard. Oh, kijk. Ja. Hij heeft het afgescheurde lipje van bij hier openen heeft hij nog bewaard. Ja, want dan kunnen we het niet zomaar op de grond gooien natuurlijk, hè? Nee. Dat is, en ik heb geen prullenbak tegengekomen, dus ik dacht ik doe het in mijn zak. Nee, die zijn schaars hè, hier op Ruigewoord. Dus dan bewaren we het in de zak. Maar alle plekken waar publiekelijk waren worden gedistribueerd, beschikken over een mechanisme om hun eigen afval te afvoeren. Dus. Nou goed. Kijk, we hebben hier voor 100 gram zit er 92 gram, sorry. 92% zout. Nee, 0,92 gram zout. Dus dat is 1%. Dus bijna 1% zout. Nee, geen procent gram. Dus er staat op de zak. Bijna 1%. Er staat op de zak dat, 30 gram 5% zout is en het is 125 gram. Deze getallerij is niet om te vormen tot een... Op 100 gram zit er 0,92 gram zout in. Op 100 gram? Op 100 gram. Dus van 100 gram... En hiernaast staat... Stop. Ja, laten we dat even constateren. Dat is 1% zout. Toch? Ja, maar het ligt er toch aan op hoeveel gram er ook in het zakje zit. Er zit 125 gram in het zakje. Maar hiernaast staat 30 gram... En daarbij staat op 30 gram zit 0,28 gram zout. Toch? En daarachter staat 5%. Dus volgens mij zit dit hele zakje is 5% zout. Kijk, als hier. Ja, dit is echt een gigantisch rare brei van getallen die je produceert die gewoon echt totaal niet klopt. Kijk, dit is het zakje aan de bovenkant erbij houden. Dan kan je net kijken. Ik ga even kijken wat hier allemaal staat hoor. Ik geloof dat je het voorleest. Ja, ik lees gewoon voor wat er op het zakje staat. Ja, voor de kijkers en de luisteraars thuis. Ik verzin deze zout niet. Ja, helemaal onderaan staat. 100 gram, 0,32. 30 gram, 0,28. En daarnaast staat 5%. Ja, dus dat... Toch? Even bevestigen voor de mensen thuis. Ja. Kijk. Dat percentage heeft niks te maken met de verhouding tussen zout en de inhoud, verdere inhoud van het pakje. Ja. Dat percentage heeft te maken met een bepaald vastgesteld getal. Ja. Wat er staat voor wat je als mens iedere dag moet innemen van een bepaalde stof. Dat zou ook kunnen, ja. Dus in dit geval zout. Dus ze zeggen van oké, je moet iedere dag 10 gram zout eten. Ik weet niet wat het gaat. Ja, ik weet het ook niet. Dus dat moet. Ja. En als hier dan... Hallo. Als hier dan in 100 gram nootjes zit 1 gram zout. Ja. En die 1 gram zout... Nee, dat kan niet. Oh shit. Maar er zit in ieder geval... Want er staan twee getallen, hè. Er staan twee getallen. Ja, maar als je het in ieder geval zo berekent... Er staat 1 gram en er staat 0,3 gram. En daarachter staat één keer tussen haakjes 5%. Kijk, 5% wil zeggen dat het 5% is van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid inname van zout. Maar als je het makkelijk wil berekenen... Maar er staat 5%. Maar is 5%, gaat het over die 0,3 of gaat het over die 1 gram? Ja, dat zou ik dus ook Dat is de vraag. Of zou dat misschien dan niet gaan over het gehele zakje? Want het gehele zakje is 125 gram. Dus het is sowieso per 100 gram waarde. En als je dan 100 gram 0,92... Dan moet je kunnen, maar dat blijkt niet uit de informatie die we hebben van het pakje. In het hele zakje zit 1,15 gram suiker. Zout. Zout, bedoel ik inderdaad, ja. Oké, doe even dan de ADH... aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ADH zout. Zit ongeveer... 1,2 gram zouten. Gemiddeld krijgen we zo'n 9 gram zout binnen. Nee, de ADH moeten we. Ja, ADH, maar er staat, ik zoek op ADH zout en er staat er gemiddeld krijgen we zo'n 9 gram zout binnen. De Hartstichting adviseert om maximaal 6 gram zout per dag te eten. 6. Dat is het en als je zo'n zakje opeet is het 1 gram al. Wat is 5% van 6 gram? 1,15. Wat is 5% van 6 gram? 5% van 6 gram. Dan moet je 6 delen door 100. Een keer, wat, hoeveel procent? Hoeveel procent zei je nou? 5. Dus 0,3. 0,3 gram. Yes, we zijn er. 0,3 gram is 5% van de ADH. Ja, het zal van deze wel meevallen hoor, denk ik. Dit zijn cashewnoten. Ja, alle groot zijn hetzelfde. Ja, dat is wel goede vetten, ja. Maar overdosis zonder vet is ook niet aan de hand. Zeker waar, net zoals fruitsuikers. Dus het blijft suikers, het is wel gezond suiker. Hey, wij zijn op de radio nu, hè? Jij niet. Ik kan het nog steeds niet terugvinden. Het is 7 uur en dan zit ik ergens in de Welke was dat? Welke dag? Vuur getongen, hè? Ja. Nou, dat staat nu wel opgedeeld in stukjes. Nee. Het is heel makkelijk te vinden nu. Ja, nu wel. Nou, heb jij op dit moment beschikking over een apparaat waarmee je het internet op kan om dingen op te zoeken? Nou ja, ik wil je graag laten zien hoe makkelijk het is, maar ja. Ja. Oké. Okay. Dus 0,3. Dus 30 gram van dit spul is 5% van de aanbevolendaagse hoeveelheid. Dus als we nou dit hele zakje opeten in ons eentje, 125 gram. Dan heb je 1,15 gram zuiver. Doe even 125 gram gedeeld door 30. 125 gedeeld door 30. Dat is 4,2. Keer? Nee, wacht ervoor. Wat zijn er? Relax. Shit. Oh ja. Als we het allemaal opeten, dan is het 4 keer dat. Dus, oh ja, keer 5. 20,8. Oké. Okay. Dus als je 5 van deze zakjes opeet, zit je precies aan je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zout. Ja. Ja, die is gewoon. Nee. Nee, ik zeg alleen, als je hier. Wat zijn je al? 5 of 6? 6. Maar 6 zakjes van opeten, heb je precies genoeg zout voor die dag. Kan je dan niet makkelijker berekenen hoeveel er op 100 gram zout erin zit? Dus daar waren we uit. Dus op een heel zakje zit 1,15 gram. Zout, ja. Keer 5, dan kom je ook op 5,75. Ja, dus dat is makkelijker een beetje uitrekenen dan, ja. Via de procenten. Ja, we hebben een beetje omweg bewandeld, maar ja. Ik zeg altijd van waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan. Ja. Uitdaging proberen. Want ik denk dat we van deze moeilijke methode meer geleerd hebben dan alleen maar. Dat is zeker waar. Oh, wil je hem weer terug? Ja, ik heb zin in een paar testen. Oh ja, maar oh god, ik zit nu de spattenpoep smaaktest te doen. Zijn we er eindelijk uit wat het precies is? En dan heb ik het al opgegeten. Nee, dat zit nog in, toch? Oh, het is ook nog van Pepsi. Jezus Christus. Nou, ik schrik me de tering. Ik ga hier geen oordeel over uitspreken. Dit is... Dit is geen oordeel waard. Pepsi. Dat is uit Pepsi, toch? Ja. Dat is niet goed, hè? PepsiCo is de moeder van alle Pepsi. Ja, van een heleboel bedrijven. Ja, ja, ja. Zoek dat maar eens op. Zoek dat maar eens even op. De alle merken van PepsiCo. Er bestaat een pagina, dat garandeer ik je. Ja, dat ken ik wel volgens mij. Maar ik kan er voor. Ik heb zelfs een vriend die daar werkte. Ja, joh. Ja, ik kon hem maar niet over. Ik wou hem bijna gewoon zijn maandsalaris geven, maar ik heb zelf ook geen werk, dus dat ging niet. Ja, het is ongelooflijk hoeveel dat doet, hoeveel macht dat heeft over onze levens. Even een belangrijke vraag, zijn het lekkere noten? Nee, ik ga daar geen oordeel over uitspreken. Ik vind het geen oordeel waard. Je hebt twee... Het is wel de eerste keer hoor trouwens, dat de smaaktest uitdraait op... Nee. Dat maakt het allemaal niet uit, hè? Wat wou ik nog zeggen? Ja. Categorieën met eten vind ik. Je hebt lekker en goed eten, zeg maar. Zoals jij naar de... Weet je wat ik tegenwoordig altijd zeg? Ja, maar dan heb je allemaal subcategorieën. Ja, precies. Ja. Ja, ik moet een keer bepaalde perk van stellen. Weet je wat ik altijd zeg tegenwoordig? Ik hoef echt niet elke dag lekker te eten, hoor. Precies. Waarom? Weet je wel, rot op. Ik wil gewoon goed eten iedere dag. Zie je toch wel? Ik wil mijn lichaam verwennen. Ik heb gisteren niet gegeten. Maar kleinere porties dan als je kunt afhalen. Ja, ja, dat is het ook vaak, hè, porties. Als ik eten koop. Als ik koop iets wat zeg maar een soort van maaltijdachtige portie is, dan doe ik hem altijd weer tweeën. Dat is twee dagen. Het is nooit nog met een worteltje erbij of zo. Die andere dag zeg maar. Dezelfde dag begint die dan om 12 uur ook weer. Nee, want die porties bevat ook veel te veel shit van alles, weet je wel. Dus als je dat over twee dagen uitsmeert, dan kan je lichaam dat veel beter verwerken. Want het is een aanslag. Ja, nou ja, weet je, voor mij eten is een totaalervaring. Dat is visueel, dat is smaak, dat is geur, dat is gevoel van binnen, dat is gevoel van buiten, dat is samen zijn, dat is zoveel tegelijk, joh, is niet te geloven, man. Met een slecht gevoel, een slechte sfeer moet je eigenlijk ook niet gaan eten. Nee, joh. Kan je beter niks gaan eten. Nee, joh, dan kan je beter een wandelingetje nemen, een glaasje water en lekker even wandelen. Komt het wel weer goed. Ik ga ook geen water gaan, even niks nuttig. Water is altijd goed. Neemt ook een vorm aan. Ja, ik kan lullen wat je wil, maar water is altijd goed. Tenzij je tegen osmose aan zit. Als je telefoon gehackt is, doe ze net alsof water niet goed is. Dan weet je dat het goed is. Je hebt een hele onbetrouwbare telefoon, jij. Dat hebben ze speciaal gedaan om mij te testen. Om een bullshit meter een beetje hey, oh, te halen. Ik kan een trucje uithalen met de radio. Ja, dan moet je dat halen. Ik weet niet hoe dat werkt. Dat begint al net. Laatst waren wij toch ook gehackt, of niet? Zitten we op zijn laptop, een YouTube filmpje te kijken. En dat was dan een hele specifieke titel, iets met, ik verzin nu even wat, The Most Epic Story in Peru. Ja, clickbait. Clickbait. Daar ging het niet om, hè. Dat was bijvoorbeeld de titel even, The Most Epic Story in Peru. En dan nog met een zo'n drive, zeg maar. Cocaïne, hè. En vervolgens was dat op zijn laptop. Ga ik op mijn telefoon, wil ik het filmpje verder zoeken. Zoek ik op The Most Epic. Dan kan ik kiezen tussen The Most Epic zoeken of The Most Epic Tribe of Peru. Precies de titel. Oké. Dus ik heb het zoeken. Ja. Hersenen van niet te veel werken. Dat is het systeem. Ik dacht er. Echt vroeg uiteindelijk. Mijn ervaring is niet die van iedereen. Goed. Maar ik hoor maar. Ik draai mijn moment ziek uit de telefoon. Dit is dus een grote techniek waar niemand achter zal komen. Dat en daar eentje onder. Ja. Ja, dat gaat ook de keeper en zo. Oh ja. Shit. Hier ook nog een verhoogtje, hè? Die, hè? Deze eronder en die erop. Nee. Kijk, die weg. Nee, die weg. Deze hier zo. En dan een steen erop, ja. Kijk eens even. Now we're talking. Ja, zeg eens wat. Of koolstof weer, hè? Staan de steentjes op de juiste plek? Jij bent wel zacht, hè? Ja, ik dat ben zacht praten. En jij? Hij praat heel zacht. Ja, jij bent goed. Ja, maar hij praat zichzelf heel zacht. Jij moet ja, een beetje voorover zitten. Dat vind ik niet erg, hoor. Prima zo. Hij is een zachte prater. Ja, anders moet ik blijven luisteren. Dat vind ik niet leuk. Ik heb veel geleerd met het lesgeven altijd. Wat? Lesgeven? Ja, ik volg nu een sportopleiding, het SEALS. Wat is SEALS? Het SEALS in Haarlem is een sportopleiding. Oké. En daar leer je eigenlijk ook mee het lesgeven, zeg maar. En in de eerste was ik niet duidelijk te verstaan voor de groep, zeg maar. Dus ze hebben bij mij echt er altijd erop gehamerd, zeg maar. Je moet verstaanbaar zijn. Want als je als docent niet verstaanbaar bent, ja, ga jij maar eens dingen aan de groep duidelijk krijgen. Je moet je stem vinden, hè? Ja, dus ik heb dat uiteindelijk van mezelf echt ervoor gezorgd dat ik een veldstem heb, zeg maar. Dat je echt duidelijk te verstaan bent. Veldstem, noem je dat? Ja, dus zeg maar, een vriend van mij die heeft dat van zichzelf goed al. Goed is dat, joh. En die schreeuwt altijd bijna, jongen. Die moet je echt, die had echt een veldstem. Dat is ja, je moet dat kunnen doseren, hè. Dat is heel goed om dat te hebben. Maar je moet het vooral kunnen doseren, want dat is lang niet altijd zo mooi. Mooi, dat doseren, dat heeft dan twee betekenissen. Jij zit je hebt spot on gewoon doseren. Ja, constant, ja. Ik had vrijdag een mooie ervaring, joh. Ik liep de radio, maar ik was onderweg van Rietveld naar de Zuidas. Dus dat was een stukje lopen, maar ik ben live op de radio, dus ik kan niet even stoppen of zo. Dus ik was een beetje aan het ouwe hoeren. Toen zag ik een paar jongens zitten. Een jaar of 16 of zo, een groepje van 8. Met nog wat eromheen zo, die zaten te lachen. En ik denk, nou ja, ik ben hier toch. Dus ik loop erheen en ik zeg, hallo, zit hier wat te doen hier? dat was gewoon opgeschoten wild was het, zeg maar. Met een scooter of zonder scooter? Nee, geen scooters. Oh, nee, ze zaten op de Geert Grote School. Ze zaten op de Geert Grote School. En ze zaten gewoon lekker buiten in de zon, pauze of was afgelopen of zo, weet ik veel. Vrijdagmiddag. Ze zaten gewoon lekker te chillen met z'n allen, te lachen. Dus ik denk van, nou oké, ik ga proberen eens een verhaaltje te vertellen. Want ik had net daarvoor had ik ook iets moois meegemaakt, fietsen. Want ik hou van fietsen en ik wil een duo fiets maken. Voor mezelf. Oei. Die zet ik voor mijn deur, dan kan iemand aanbellen en zeggen van kom, we gaan fietsen. Zo'n tandem is dat toch? Ja, maar dan zit je naast elkaar en de persoon naast je, die hoeft niks te doen. Die kan gewoon zitten. Maar ja, die kan ook gewoon helpen. Als die dat kan of wil. Zo is boek schrijven terwijl die door jou gefietst wordt. Dat kan allemaal. Zoveel mogelijk. Maakt niet uit, dat wil ik maken. En ik was bij de Rietveld vanwege Palestina-actie die er niet was. Maar er waren wel twee kunstenaars die waren fietsen aan het kapot slijpen. Dus ik zeg van, hey, wat is going on? En zij zeggen van, nou ja, we zijn fietsen. Ik maak van 4 fietsen, ga ik iets maken wat een soort auto is. En de ander die ging met fietsen iets maken wat een soort trein was. Dus ik zeg van, heb je wel eens gehoord van een duo fiets? En toen heb ik ze dat uitgelegd en toen waren ze helemaal enthousiast. Dus ik hoop dat hun project een klein bochtje neemt zo. Of een siteproject, wat ooit er wel, dat ze nog... Ja. Oh ja, dat hebben we nog niet gedaan. Dus dat verhaal, dat wou ik vertellen aan die jongens. En het is geen lang verhaal, zoals je merkt. En ik heb geprobeerd om ze te laten luisteren, weet je wel. Dus ik heb alleen gesproken als het stil was. Ja. En op een gegeven moment was het zover dat ik gewoon na 2 woorden weer als standbeeld bleef. Want dat deed ik. Op een gegeven moment deed ik gewoon standbeeld. Op het moment dat zij geluid begonnen te maken. Ja. En het is me gelukt, echt waar, ik ben heel trots. Het is me gelukt, 2 jongens van die hele club, die hebben het hele verhaal gehoord. En die zeiden na afloop van, wat een mooi verhaal. 2 van de 8. En ik ben echt trots op mezelf. Ik heb volgens mij talent als leraar. Ik heb er 2, ik had er 2, jongen. En het is heel lastig dat als... Misschien wordt dat een derde. Vooral met jongeren op die leeftijd. Ja. Als het niet intenseert, is het heel lastig om toch die aandacht te krijgen. Ja, om die aandacht vast te houden. Dat en als het er bij 2 onmogelijk is gelukt, is dat wel netjes. Ja, toch? Ja. Ik vind het echt een... Jij hebt 4. Met sporten heb ik nooit zo opgelet. Dat is allemaal niet zo te sporten. Ja, maar heb jij wat leer jij dan? Want je zegt, je leert ook om leraar te zijn. Wat leer je dan? Nou ja, het is in het eerste jaar ga je eigenlijk heel veel gewoon verschillende soorten sporten doen. Zodat je eigenlijk kan kijken wat je sportvaardigheid. Ja, gewoon dat soort dingen. En kijken wat je leuk vindt bijvoorbeeld. Ruling. En je krijgt gewoon, je begint natuurlijk bij hoe sta je nou voor een groep, weet je wel. Bijvoorbeeld als je fel staat met de zon, de leraar kijkt in de zon, snap je dus niet. Je zorgt dat jouw leerling of jouw deelnemers jou het best kunnen zien. Ook met de wind, weet je wel, dat jij tegen de wind in moet praten, want anders dat soort dingetjes. Ja. En hoe sta je voor de groep en hoe geef je nou les natuurlijk. En hoe maak je een les nou, bijvoorbeeld een methodische opbouw noemen wij dat. Want je kan natuurlijk niet zomaar ergens beginnen. Je moet echt bij de basis beginnen. En methodische les betekent dat het opbouwend is. Ja. Dus dat het een opbouwende les is. Hoe maak je nou een les? Plan met... Juist, een bepaald plan met een lessenreeks. Dus dat zijn een aantal lessen dan die je dus voorbereidt. Ja. Met welke oefeningen begin je? Hoe bouw je dat op? Waarom doe je dat? Snap je? Zodat je ook, dat je moet natuurlijk ook aan de deelnemer kunnen vertellen. Maar je begint denk ik dan met een lijst van doelen die je hebt ofzo. Een lijst van dingen die je bereikt wil hebben met deze serie. Ja, bijvoorbeeld, je hebt de groep, dan doe je vaak eerst gewoon sowieso een basisles, want je moet kijken wat de beginsituatie is van de groep, hoe zit de groep in elkaar, met wat voor deelnemers heb ik te maken, snap je, is het een motorisch vaardige groep, dat betekent dat ze dus goed in bewegen zijn, atletische jongens, of zijn het jongens die bijvoorbeeld wat meer gamen en die nou jij is nu een beetje aan de... Is dat idee gericht dan op jongeren, zeg maar? Nee, absoluut niet. Het gaat gewoon om het lesgeven zelf. Alle leeftijden. Ja, of werk je met kinderen, dat is natuurlijk ook een heel groot verschil. Werk je met kinderen of werk je met volwassenen? Extreme verschillen, weet je. Of je met baby's of bejaarden, absoluut. Full range. Ik werk veel met jonge kinderen, dus dat zijn vaak gewoon jonge basisschoolkinderen. En dan merk je dat met kinderen moet je veel meer voordoen. En met kinderen moet je echt vooral zorgen dat het kind jou kan vertrouwen. Dat je vertrouwen opwekt bij het kind. Want als je vertrouwen hebt bij een kind, dan kan je ze echt alles leren. En dat is echt ook het mooie van het vak. Dat als jij vertrouwen krijgt met het kind, dan kan je het alles leren. Maar je moet heel veel voordoen. Want kinderen leren door te zien, zeg maar. Je kan ze wel uitleggen van je moet dit en dit doen. Ja. Maar je moet echt voordoen, snap je? Ja. En dat is bij oudere mensen, die denken veel meer na. Ja, dus daar moet je echt meer woorden en natuurlijk ook voorbeelden gebruiken. Maar die kunnen beter nadenken als jij zegt meer druk op je rechterbeen. Als jij zegt meer druk op je rechterbeen, dan bij een kind moet je echt laten zien van kijk, ik ga er zo op staan. En dan het tweede jaar kan je gerichter gaan kiezen. Dus ik heb skileraar gekozen. Oh. En ben ik skileraar geworden. Oh, cool. Dus je gaat naar Oostenrijk verhuizen. Ja, zeker. Nou, naar Oostenrijk verhuizen. Misschien later ooit een keer. Je gaat pornoacteur worden. Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Skileraar, dat is het geworden. Ja, sorry. Ja. Maar wat grappig. Dat is leuk, skileren. Skileren vind ik echt zo leuk. Ja, absoluut. Ja, heel gaaf. Maar dat is wel een dingetje, dat je dan hier bent, een skileraar, dat is niet vanzelf. Dat je wel naar de skipaar. Ja, zeker, maar dat is dus allemaal via school heb ik dat gekozen. Ja. Dus dat is allemaal via school, wordt dat ook mijn lesrooster. En dus hoef ik daar niet apart voor buitenschool. En voor school ga ik dan ook naar Oostenrijk om mijn diploma's te halen. Leuk man. Dus dat is wel gaaf. Ja, zeker. Maar hoe ver ben je dan nu? Ik heb nu 2 diploma's. Dat is het diploma in Nederland, dat is je NSI, dat is je Nederlandse bevoegdheid om skiles te geven in Nederland op indoorbanen, op dat soort dingen. En ik heb mijn Anwarter en dat is je bevoegdheid om in de Alpen les te geven, de Alpenlanden. Dus dat zijn Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, dat soort lessen mag ik lesgeven. En dan heb je ook nog iets hoger, maar dat is Landes. En dat gaat er meer om, zeg maar, dat je mensen die al kunnen skiën, zeg maar, nog beter kan leren skiën. Ik heb daar persoonlijk niet voor gekozen, omdat ik dat voor mij niet trekt. Want ik vind het veel leuker om de kinderen die niet kunnen leren skiën, de basis te leren skiën. Ja, precies, want je ziet daar veel meer in dat als iemand heel goed kan skiën en jij leert hem beter skiën, dat, ja, het is toch, als je zeg maar kleine kinderen ziet die het niet kunnen en het lukt ze dan ineens wel en je ziet die blijheid van die kinderen. Het verschil tussen 0 en 1, dat is zo extreem groot vergeleken met alle andere verschillen. Tuurlijk, maar als je kinderen komen skiën, bijvoorbeeld in Oostenrijk, dan is het jongste minimaal moeten ze 4 jaar oud zijn om te mogen skiën. Want daaronder, dan is het niet te doen natuurlijk. Eerst kunnen lopen. Ja, dat ook wel. Dus we moeten wel motorisch kunnen vaardigen. Vaardig genoeg kunnen zijn om te kunnen bewegen. Ja, ik denk ook niet dat iedereen van 4 al in staat is. Nee, zeker niet. Nee. Maar vanaf 4 mogen ze in principe. Ja. Maar als je zo kijkt, vanaf 4 jaar. Dat is wel het beste, hè? Als je als 4-jarige kan beginnen. Ja, absoluut. Goed, maar het is ook vaak met 4-jarigen is het wel nog een soort van. Je leert ze wel een beetje skiën natuurlijk, maar het is wel nog alsnog een soort van kinderopvang. Ja, zodat die ouders gewoon lekker kunnen skiën. Ja. Ik zou zo graag een keer een volwassen gesprek hebben met een 4-jarige. Dat je die echt gewoon kan vertellen van, nou weet je, als je nou op zoiets, hè, als je dit soort verschillen bestudeert of zo, of als je dit soort vaardigheden voelt in je vingers, weet je, dat je iemand kan preventief in een weg kan sturen, een duwtje kan geven in de goede richting. Ja. Want er worden zoveel sprookjes wijsgemaakt, weet je wel. En als die er al zo vroeg in zitten, die sprookjes, dan komen ze er heel moeilijk nog uit. Ja. Hey! Hallo. Live op de radio. Wat zegt u? Live op de radio. Ja, wanneer? Nu op dit moment? Ja, we zitten al lang. Oh, fantastisch. En nou praat ik er doorheen. Ja. Mag ook. Je bent welkom. Patapoe, patapoe, patapoe, ja. Zo is dat. Oh, nou. Nou ja, dat is ook goed, joh. Nee, ik dacht misschien dat ze... Oh, ja, nee, joh. We gaan ook verder kijken. Oh, je hebt nog meer te doen. Wat ga je doen dan? We gaan nog even verder kijken. Wat ga je doen dan? Hier ga je even binnenkijken. Hier, binnen. Nee, hier... Gewoon random... Heb jij een boekje gezien? Daar ligt er een. Oh, nee. Ja, ik heb hem vorige keer gezien. Ja, maar dat is nu een nieuw boekje. Nieuw, hè? Ja, tuurlijk. Van hier. Met die open werken. Ja, even een boekje van nu, van dit jaar. Oh, die heb je nog gezien. Ja, ik ben hier de laatste tijd ben ik wel aan het vaak. Oh, goed zo, ja. Ja, mooi hier, hè? Zeker. Zo'n fijne plek om gewoon te zijn. Ja, dan als ik hier dan ben, dan ga ik weg. Ja. En dan naar de tuin, dan heb ik wel, als ik dan op mijn tuin ben, ik wel nooit na. Ja. Jammer, ik ben nu op mijn tuin. Nee, home sweet home, maar je bent wel een dag rijker. In mijn eentje, zeg maar, op de tuin. Ja, private space. Safe space. Ja, belangrijk. Meer van, dat is de buurman die zit daar zeg maar met 11 fietsen, die handelt die fietsen en die zit daar gewoon met zijn vriendin beetje, van checkjes te roken. Een beetje onrustig soms. Ja. Ik tegenover zijn gewoon mijn oma die alleen maar lopen te schoffelen. Maar kan jij daar wel mee dealen? Ja, dat is echt. Ben jij relaxed genoeg voor? Ja. Zo. Jammer, die hebben ook lol, weet je wel, ja. Ja, zeker. Ja. Hey. Leven laten leven. Ja, nou ja, heel veel plezier nog, jongens. Hoe heette jij nou ook alweer? Matthijs. Oké. Nou, kom gezellig een keertje aan. Ja. Bij de VTV Wijkeroog. VTV Wijkeroog. Oké. Ja, helemaal goed. Nou, fijne dag verder. Hey, ja, en als je nog een zak patat tegenkomt, stuur even hierheen. Ja. Ja. Dankjewel.